wspomnienia Tadeusza Konwickiego z Białorusi dotyczyły wojny, więc to tak jak no jak w wojsku jest hasło i odzew. No to hasło dzisiaj jest życie, wydanie drugie poprawione, odzew, no to, no to się okaże. Pani Joanna, dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór, panie Darku. Dobry wieczór, pani Joanna. Joanna Seweryn z Łodzi. Ja już kilka razy telefonowałam do pana audycji, ale jakoś tak idealnie mi się wpisuje dzisiaj w ten temat. Mianowicie około 20 lat temu straciłam wzrok. Najpierw mi się wydawało, że to jest ogromna tragedia. Ale moje życie jak gdyby nabrało zupełnie nowego sensu. Właśnie pozornie, może to dziwnie brzmi, dzięki temu, że straciłam wzrok, dzięki temu. Czyli jak gdyby mam dwa życia w jednym życiu i to drugie jest zdecydowanie lepsze. Zdecydowanie lepsze. Jest zdecydowanie lepsze. Zdecydowanie lepsze. Zdecydowanie. No, co ciekawe. Zdecydowanie, tak. Właśnie wszyscy się jakby dziwią, ale ci, którzy mnie znają, to właściwie się nie dziwią, bo zmieniłam zawód. Mam jakby lepszy kontakt z ludźmi. No zupełnie inaczej to wygląda, a więc nie jest to dla mnie jakby tragedią. Straciłam coś, a zyskałam dużo, dużo więcej. Tylko po prostu to trzeba zauważyć. To trzeba zauważyć i pewne rzeczy, które nas spotykają w życiu, które nam w pewnym momencie wydają się bardzo nieprzyjemne, tak, delikatnie mówiąc. Jeśli widzimy, co zyskujemy w zamian. Na co zyskujemy w zamian? Na przykład. Jedna rzecz, najważniejsza. Najważniejsza. W moim przypadku, tak? Najważniejsza w moim przypadku. Bardzo dobry kontakt z ludźmi. Zauważenie jak gdyby rzeczy, które do tej pory nie mogłam zauważyć. Lepsze obcowanie z sobą, tak? Zauważenie, jak mój mózg może się rozwijać w innym kierunku. No to już podałam. To już było kilka. Ale chyba najważniejsze to taka jakby empatia, tak? Empatia w stosunku do drugiego człowieka. No związana z moją pracą, ale to właśnie empatia, tak. Pani Anno, dziękuję bardzo. Jak miło porozmawiać ze starymi przyjaciółmi. Tak. Przepraszam, proszę się nie gniewać za ten przymiotnik, ale ja to mówię w takim sensie. Ja wiem. Ja mówię, że zawsze jakaś ta moja sytuacja może dopasować się do pana, do pana audycji, ale cieszę. Tu wyjątkowo, naprawdę. Dziękuję serdecznie. No, dziękuję. Również pozdrawiam bardzo. Ja też. Dzięki. To może ja jeszcze przeczytam taki list, który też jest o niewidzialności. Tutaj był ten motyw, prawda? Niewidzialność. A też widzialność właśnie, paradoksalnie zwiększona. Niewidzenie, czyli widzialność, tak? To pani Joanna, to też starzy przyjaciele, bardzo dziękuję. Listy, które pani Joanna pisze, są no, niezwykle poruszające zawsze i czytam je z wielką uwagą, z ogromnym szacunkiem i dzielę się za moim pośrednictwem pani Joanna się z państwem nimi dzieli. To przeczytam, dobrze? Moje życie zmieniło się, kiedy zachorowałam na schizofrenię. Trudno nazwać to drugą szansą. To były raczej stracone złudzenia, przegrane życie, niespełnione marzenia. Coś się jednak zmieniło na lepsze. Zaczęłam zauważać niewidzialne, ukryte pod chropowatą tkanką zdarzeń. To są tylko krótkie chwile, kiedy światło prześwituje między liśćmi drzew. Zachwyt i euforia. Ale co ważniejsze, pojawili się wokół mnie niewidzialni. Ci wszyscy ludzie zapomniani, o smutnych oczach. Poczułam z nimi kontakt. Wyzbrała we mnie czułość. Może dlatego, że sama stałam się niewidzialna. Joanna, pani Anno, ale pani jest słyszalna. Bardzo dziękuję, że pani pisze i możemy pani posłuchać. Zapraszam. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl, gdyby ktoś chciał napisać. No i dzisiaj jest hasło Życie, wydanie drugie, poprawione. A odzew? No już słyszymy trochę. Może jeszcze? Zapraszam. You're in control, is there anywhere you wanna go? You're in control, is there anything you wanna know? Lost and hurt and lonely too. Are they bleeding on your colors into one? And if you come undone, as if you'd been run through some catapulted fire chill, you wonder if your chance will ever come, or if you're stuck in square one. Coldplay. To oni są bardzo fajni, bo właściwie oni ciągle śpiewają tę samą piosenkę, ale i każda z tych, prawda? No tak jest. Ale co z tego? Właśnie też śpiewamy ciągle tę samą piosenkę, ciągle rozmawiamy o życiu. Czasami nawet słyszymy co jakiś czas opowieść, którą może ktoś pamięta. Pani Anna już, ja pamiętam, kiedyś o tym opowiadała. No i co z tego? No i co z tego? To jest, chodzi o to, żebyśmy stworzyli, tak jak pan Sebastian pisze, bardzo dziękuję panu za ten list, bo pan bardzo to, no właśnie o to chodzi, no tak chciałem, tak marzyłem, żeby tak było i tak nam się udało chyba to zrobić. Chodzi o przestrzeń do refleksji, ni mniej, ni więcej. Przestrzeń do refleksji, chodzi o to, żeby nikogo nie zmuszać, nie poganiać, nie narzucać tematów, tylko żebyśmy mogli porozmawiać po ludzku o różnych ważnych sprawach, tak jak to czujemy, jak przeżyliśmy, jak wierzymy. No właśnie, no właśnie tak. A największa radość to jest taka, jak przychodzą listy już po tygodniach, a nawet po miesiącach. Takie, zdarzają się nawet papierowe listy. I państwo piszą o tym, na przykład mam takiego słuchacza niesamowitego, nie będę go dekonspirował, ale bardzo lubię te listy. Od ciebie, bo przeszliśmy na ty już, korespondując. Bo one są takie od razu do rzeczy. Hej, tak się zaczynają i potem jest cyk, cyk, cyk, cyk. To konkretnie w punktach, ale też bardzo, bardzo pięknie od siebie. I PS1, PS2, PS3, PS4 długie są te listy, bardzo piękne i jestem szczęśliwy, że je dostaję, bo świadczą o tym, że ta przestrzeń do refleksji jest rzeczywiście i jest szeroka i głęboka. I to, o czym rozmawiamy, jakoś się potem odzywa, rezonuje, jest dla państwa ważne, jest dla nas ważne. No bardzo dziękuję. No to dzisiaj przypomnę. Życie, wydanie drugie poprawione. To jest tytuł tomiku wierszy, ale gdyby zabrać cudzysłowy, no to wtedy to jest odkrywcze. W życie, wydanie drugie poprawione. Co to znaczy? No to pomyślmy. A teraz będzie WW. Nic się nie kończy, nie zaczyna się nic. Nie wymyka z rąk i nie wpada w nie. Nie wiem, co jest skutkiem, w czym przyczyna tkwi. I raczej dobre myśli wypierają te złe. Tylko tym, co się teraz zdarzyło i tym, co teraz dzieje się, wkręca się świat i robi się miło, więc odpuść mi, Panie, życie me. I tylko tym, co się teraz zdarzyło i tym, co teraz dzieje się, wkręca się świat i robi się miło, więc odpuść mi, Panie, życie me. Mała to pociecha widzieć, że coś mija, że mogło być inaczej, a tu raczej zło. Medyk pewnie powie, że już dawno nie żyjesz. Nie pytaj więc, nie zagłębiaj się w to. I tylko tym, co się teraz zdarzyło i tym, co teraz dzieje się, Kręca się świat i robi się miło, więc odpuść mi, Panie, życie me. I tylko tym, co się teraz zdarzyło, i tym, co teraz dzieje się, wkręca się świat i robi się miło, więc odpuść mi, Panie, życie me. Mariola. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No, już nabrała, nabrała pani odwagi. A cudownie. Aha. Tak. Właśnie, ponieważ moje życie właściwie składa się z wielu drugich żyć. O. I chciałabym się może podzielić dwoma. Niesamowite. Jedno to... Stało się w momencie, kiedy mój mąż zginął w wypadku samochodowym. Ja byłam bardzo młodą matką z dwójką dzieci. Uh-huh. I wówczas może nie powiedziałabym, że to jest szansa, ale moje życie się po prostu przewracało do góry nogami. Musiałam się w tym wszystkim znaleźć. W zupełnie innej sytuacji. Bardzo trudnej. I udało mi się, jeśli mogę tak powiedzieć, to dzisiaj jestem zadowolona. Aha. No nie, oczywiście nie z wypadku, tylko z roli, jakie to wydarzenie odegrało w moim życiu. Aha. Druga rzecz to była rzecz zupełnie innej natury, mianowicie byłam umówiona z kimś bardzo ważnym w Warszawie, ja dzwonię z Poznania. W sprawie wywiadu, bardzo ważna osoba, jedno z najwyższych stanowisk w państwie. Oczywiście bardzo mi na tym zależało i od samego rana coś się nie układało, ponieważ nie przyjechała zamówiona taksówka. Aha. No więc na ostatnią chwilę. Druga, kiedy podjeżdżaliśmy na dworzec, już widać było, że pociąg stoi, zanim taksówkarz podjechał i zapłaciłam jakoś pieniądze, rzuciłam w biegu, pociąg ruszył. Więc biegłam, miałam taką pelerynę, biegnę w kierunku tego pociągu. Naprzeciwko mnie wyszedł mężczyzna, który wysiadł z tego pociągu i musiałam mieć szaleństwo w oczach, ponieważ zostawił swoje bagaże i ruszył za mną. Aha. Dobiegłam do pociągu, pociąg oczywiście już jechał, wskoczyłam na stopień, drzwi się nie otwierały, pan dobiegł do mnie, trzymał mnie w pół i biegł razem ze mną, pociąg jechał coraz szybciej, pan też starał się biec i w pewnym momencie te drzwi się otworzyły. Aha, aha. Pan mnie puścił, nie wiem, kto to był do tej pory i to jest dla mnie też, no chciałabym kiedyś wiedzieć, kto to był, bo to był jakiś aniostróż. Ktoś taki, prawda? Aha. Tak, no zupełnie. I okazało się, że pani, która otworzyła drzwi w pociągu, 2 tygodnie temu była świadkiem właśnie, jak w podobny sposób jakaś kobieta wpadła pod pociąg. Aha. No, aha. No i tyle. To właśnie takie darowane życie. Następnego dnia po powrocie z Warszawy byłam u rzecznika prasowego Kolei Poznańskich, ponieważ czasami korzystam z jakichś tam biletów ulgowych. I wszedł nagle pan, który jak zobaczył mnie, byłam tak samo ubrana, mówi, ach, to pani wczoraj. Mówi, taka szalona kobieta. Mówi, tak, wie pani, jak myśmy tam na tym moście patrzyli, drżeli, co się będzie działo. Teraz jakie są wnioski z tego wydarzenia? Ciekaw jestem puenty, tak. Że są nasze nieprzebrane pokłady głupoty, które uzmysławiamy sobie w tak dramatycznych okolicznościach. Bo właściwie co było warte takiego, takiego ryzykownego kroku? A ten ważniak warty był tej rozmowy? Warto było z nim rozmawiać? Tak sobie. Ja bym powiedziała tak, tak, na pewno tak sobie, ale to miało dla mnie znaczenie dość ważne, bo to było też powiązane z pewnym marketingiem, zabiegiem marketingowym i brak tego wywiadu spowodowałby też odpowiedzialność finansową moją w jakimś sensie, no bo na pewno część ludzi też weszła na reklamę i tak dalej. I także to były takie transakcje powiązane i dla mnie to było istotne. No ale cóż istotniejszego jest od życia, jak człowiek ma na głowie rodzinę a już na pewno nie chciałabym być kaleką. To taka trochę tak jak z Kieślowskiego ta scena, prawda, z przypadku. Dokładnie. Prawda? Tak. Dziękuję bardzo. Przepraszam. Albo może jak Cybulski. Albo jak Cybulski, tak. Odwrotka. To dopiero później do takich refleksji dochodzi. Dziękuję, że się pani z nimi podzieliła z nami. Serdecznie i serdecznie pozdrawiam. Bardzo panią pozdrawiam. Dziękuję. No to zapraszam. Aha, pan Przemek pisze tak, bardzo ciężko, trudno znaleźć maila, szukałem z 10 minut, chodzi o to, żeby do mnie napisać. No to i dobrze, że pan się postarał. Bardzo dziękuję. Ta audycja jest trochę taka partyzancka, jak państwo zauważyli. Na pewno nie ułatwiam państwu zadania i sobie też nie. Ale chodzi o to, żeby ta przestrzeń była sensownie wypełniona. Żeby nie było za łatwo, żeby ktoś chce się włączyć, to żeby się postarał, żeby coś ważnego powiedział, tak jak państwo mówią i piszą. Żeby to nie było zero-jedynkowe, no bo życie na pewno nie jest zero-jedynkowe, prawda? No to jednak przypomnę ten adres. dariusz.bugalski@polskieradio.pl i 7 trójek. Chins and a new school bell. 19. Reminiscencja z 1986 roku, wielkiej suszy, wtedy było bardzo suche lato w Anglii. W Polsce nie pamiętam, żeby było suche, ale w Anglii było suche i to jest właśnie o tym, czy takie jakby przepowiadanie sobie życia, układanie go na nowo, takie rewizytowanie, przepraszam za ten, no to z angielskiego mi się tak zaczerpnęło, ale to myślę, że to jest bardzo trafne. Po to, żeby inaczej sobie jakoś poukładać, bo właściwie ciągle to życie sobie jakoś edytujemy na nowo. Właściwie ono nie jest jedno. Myślę, że bliska temu, co powiedziałem, jest myśl pani Klaudii, która pisze tak. Chyba istotą naszej egzystencji nie jest to, żeby móc to nasze życie nieustannie poprawiać, bo jaki to wtedy miałoby sens? Według mnie żaden. Istotą jest to, żeby tworzyć kolejne części naszego życia, zapisywać jego kolejne karty, jednocześnie zerkając ukradkiem na te poprzednie, tak żeby być dumnym ze swojego dzieła, które nawet jeśli nie będzie doskonałe, to będzie nasze. No i jeszcze pan Sebastian, a propos tej przestrzeni do refleksji. Fascynuje mnie, jak ktoś zaczyna drugie życie za życia lub robi reedycję, nowe wydanie własnego ja. To mi się kojarzy z refleksyjnością i byciem w kontakcie z sobą, dzięki czemu można być w kontakcie z drugim człowiekiem. No to może teraz Leonard Cohen byłby na miejscu. I'm slowing down the tune. I never liked it fast. You wanna get there soon, I wanna get there last. It's not because I'm old, it's not the life I led. I always liked it slow, that's what my mama said. lacing up my shoe, but I don't want to run. I'll get there when I do. Don't need no starting gun. It's not because I'm old, and it's not what dying does. I always liked it slow. Slow is in my blood. I always liked it slow. I never liked it fast. With you it's got to go. With me it's got to last. It's not because I'm old. It's not because I'm dead. I always liked it slow. That's what my mama said. Your moves are swift, all your turns are tight. Let me catch my breath. I thought we had all night. I like to take my time. I like to linger as it flies. A weekend on your lips, a lifetime in your eyes. It's not because I'm old. It's not the life I led. I always liked it slow. That's what my mama said. I'm slowing down the tune. I never liked it fast. You wanna get there soon. I wanna get there last. So baby, let me go. You're wanted back in town. In case they wanna know, I'm just trying to slow it down. U mnie to zawsze było powolutku. To tak by się dało powiedzieć chyba, prawda? To, co on wyśpiewał. I, czyli jest mowa o ciągłości. To chyba na temat pani Anna pisze. Bardzo ciekawie. Która pisze tak. Nie wiem, co we mnie wstąpiło. No ja też nie wiem, pani Anno. No, ale może się wyjaśni dalej. No, no, wyjaśnia się chyba. Ale kiedy tylko usłyszałam ten tytuł, przypomnę, Życie, wydanie drugie poprawione, to poczułam absolutny sprzeciw. I usłyszałam zdanie korespondujące. Życie to nie jest próba generalna. I pomyślałam, że nie ma drugiego życia, nie ma poprawiania. W tej jedynej sytuacji nie. Jest jedno życie, któremu odmawiamy często ciągłości. Ciągłości, dzięki której inaczej możemy zobaczyć siebie w procesie istnienia. Tak to w niedoskonały sposób nazwę. Zaryzykuję nawet, że zaczynanie co chwila od nowa nowego życia to pewna moda naszych czasów, nie uważa pan? Tak się zastanowiłem, tak państwo słyszą, czy ja tak uważam, czy tak nie uważam. Bo to też znowu zależy, z której strony popatrzymy. No, ale myślę, że tak, że coś w tym takiego jest, tak. Dobrze, moda naszych czasów, w porządku. Trochę a propos, kiedy rysowałam w ramach coachingu linię życia, było to jedno z najtrudniejszych zadań. I zobaczyłam jednak swoje życie jako jedną całość. To jest wielkimi literami. Przedtem widziałam siebie, tutaj cytat z Czechowicza, w marynarza w akcji, a zarazem chłopca na warszawskim podwórku. W Azji tam było, no ale dobrze. Namnożyło się tych postaci z Czechowicza, z Motorka. Przepraszam za niedokładny cytat, zgadza się. I ten podział wiele mi ułatwiał. Czyli ciągłość, jedna linia. I da się ją zobaczyć czasem, jak się człowiek postara. No dobrze, bardzo ciekawy list, bardzo dziękuję. No to co? 7trójek@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. dawno, dawno temu, w jednym z moich poprzednich żyć, było tak, że zaprosiłem do instytucji, w której wówczas pracowałem, pewnego artystę, znanego. No i ten artysta bardzo był niekonwencjonalnym artystą, co się właśnie okaże, jak zaraz Państwu to opowiem. Otóż on miał wygłosić coś w rodzaju odczytu, wykładu, powiedzmy coś takiego. Temat był nieokreślony, absolutnie dowolny, ale no to miało być coś takiego, że miał coś tam powiedzieć. No i on się po pierwsze spóźnił strasznie, mieliśmy już iść do domu, ale on jednak się okazało, że jednak w ostatniej chwili, tak jak ta pani Mariola, która biega do pociągu, to on też jakoś podobnie, wpadł na tę salę. Miał na szyi zawieszony taki magnetofon z dwiema kasetami, dwukasetowy, jeszcze to było w tych czasach. No i sytuacja była dość niezręczna, więc ktoś tam próbował coś tam jakoś tak zagaić, zadał mu pytanie, on mówi tak, cudownie, dziękuję, to ja odpowiem na to, nie, najpierw powiedział tak, ja zinterpretuję to pytanie muzyką. I włączył jedną kasetę i tam była jakaś taka irlandzka muzyka. No i to trwało kilka minut. No i to się skończyło. I on mówi, a teraz odpowiem na to pytanie. Bardzo dziękuję za to pytanie. Odpowiem muzyką. I przycisnął palcem. I z drugiego magnetofonu wyłoniła się też irlandzka muzyka. No i to tak trwało tam ileś czasu. Więc pani Anno, pani pozwoli, że ja również muzyką odpowiem na to, na te pani refleksje na temat, jeszcze zacytuję, że to jest taka moda, zaczynanie od nowa to jest taka moda naszych czasów. Nie uważa pan? Ja się tutaj zastanowiłem i tak dalej nie wiem do końca, co powiedzieć, ale pomyślałem, że lepiej pani odpowie Tadeusz Różewicz, bo to jego tekst interpretuje Karolina Cicha i to jest bardzo na temat, bardzo złośliwe i myślę zupełnie, naprawdę w punkt. No to posłuchajmy. To się zaczęło 28 września 1992 roku. Od jutra się zmienię. Tak, od jutra. A więc? Od jutra. Jest to postanowienie, do którego się przygotowywa. No nie, tak nie można dalej żyć, a także bliżej. A więc jest to postanowienie, do którego wprawdzie przygotowy, a raczej się przygotuje. Nie przygotuje, tylko przygotowuje od wielu lat, a nawet przygotowywuje się. I wreszcie dziś nieodwołalnie postanowiłem, że od jutra się zmienię. Tak sobie postanowiłem. Dziś w nocy po przebudzeniu. Przed zaśnięciem czytałem w książce, tytułu nie pamiętam, a może to była księga, że nie można iść w dwóch kierunkach. Dobry, strona prawa, przód i góra, zły, strona lewa, tył i dół. Ale dziś już za późno. Aby stronę lewą zamienić na prawą. Tył na przód też nie będzie łatwo. Odbiedzę tył, mogę zmienić w górę. Nawet leżąc w łóżku będzie mi to łatwiej niż przy stole lub stoliku. Lub na wieczorze poetyckim przy świecach. Pęknę ze śmiechu. I jeszcze czytałem w tej księdze inne słowa. Może filozof, a nawet prorok. Nie pamiętam, bo zasnąłem. Napuszczał te słowa na siebie, szczuł na siebie. Z jego wysokiej gadaniny wynikało, że muszę! Zmienić na dobro, ciemność na jasność, głupotę na mądrość. Żywotę na piekło, bliskość na wysokość, chłód na ciepło, słabość na siłę. Jeśli tego nie dokonam, to nigdy się nie zmienię na lepsze. No ale przecież nie mogę tego dokonać w łóżku przed zaśnięciem. Jutro się zmienię. Oh, No, cała płyta jest taka świetna. To Karolina Cicha, która śpiewa Różewicza. To teraz tak się zastanowiłem, co by tu teraz powiedzieć jeszcze z innej strony. I jeszcze przypomniała mi się taka historia, która też jest... Właśnie to jest poetycka historia. Bo proszę, chociaż okoliczności są niepoetyckie. No w moim którymś tam poprzednim życiu, jak byłem w wojsku, odbywałem służbę wojskową, taką roczną. Po studiach, no krzywda mi się jakaś wielka nie działa, ale też nie połałem entuzjazmem, mówiąc krótko. To wtedy było tak, że jak pełniliśmy różne służby, to jak wchodził zwierzchnik, jakiś oficer na przykład, to trzeba było mu się zameldować. I była taka formuła meldunku, której dokładnie nie pamiętam, bo to trochę wyparłem, ale pamiętam mniej więcej, że trzeba było się wyprężyć na baczność, stanąć, zasalutować i powiedzieć coś w rodzaju tak mniej więcej. Obywatelu, kapitanie, no i tutaj się przedstawić, podać stopień i funkcję, melduję, że w czasie służby nic ważnego nie zaszło. To tak mniej więcej było i to jest absolutnie zdumiewające, jakby się zastanowić, bo przecież to jest kompletnie bez sensu. Znaczy, meldujemy komuś ważnemu w ważnej sytuacji coś nieważnego. No, nic nie zaszło. I wszyscy bardzo chcieliśmy, żeby móc, i właściwie wszyscy chcieli, żeby móc wypowiedzieć tę formułę, a nie, że zaszło coś i wtedy trzeba było się tłumaczyć, pisać raporty, jeszcze nie daj Boże trafić gdzieś tam do aresztu czy coś takiego, zostać ukaranym, że coś zaszło, no bo trzeba znaleźć kozła ofiarnego. No winnego albo kozła ofiarnego. No więc nic ważnego nie zaszło. Dziwne. Ale gdyby teraz się nad tym zastanowić i pomyśleć o tym, zmienić kontekst i gdyby tak odnieść to do życia, to w ogóle to jest cudowne. To znaczy, że meldujemy, to znaczy, że mówimy, że ważnym tekstem jest to, że nic ważnego nie zaszło, że to jest ważne. Znaczy, można by na to spojrzeć w ten sposób, że ważne jest to, co się odbywa, nie jakieś niesamowite wydarzenia, tylko ważne jest to, że my teraz tutaj siedzimy, rozmawiamy, nie wiem, ktoś jedzie samochodem, ktoś słucha, o panu Adamowi się nie podoba na przykład. I to wszystko jest bardzo ważne. Więc gdyby na to tak spojrzeć, to jest fantastyczne, odkrywcze i poetyckie, prawda? Może tak. I może to jest też refleksja na temat życia. Wydanie drugie poprawione. Nie ma żadnego wydania drugiego poprawionego. Nie ma co się wygłupiać i szukać poprawek, no bo to wszystko jest ważne. Chociaż niby nic nie zaszło. Niby. Prawda? Nie wiem, czy to ma sens, to co powiedziałem, ale tak spontanicznie chciałem się z Państwem podzielić wspomnieniami z mojego poprzedniego życia. No dobrze, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Anioł wstążkę z włosów zdjął, z lodów zamki w słońcu lśnią, wąwozy z piór ze śniegu dom, znam taki obraz chmur. A teraz tylko słońca blask, kradną by w zamian deszcz nam dać. Przed siebie dawno już bym szła, lecz chmur mnie wstrzymał mur. Widziałam chmury z obu stron, ich blask, ich mrok, a jednak wciąż w pamięci mglisty obraz mam. Naprawdę słabo chmury znam. Księżyc w czerwcu szczęścia młyn, w pijanym tańcu płyną dni. Prawdą są bajki, prawdą sny, tę miłość także znam. A dziś to jeszcze jeden show, ze sceny schodzisz, oni drwią. Więc jeśli kochasz, cicho bądź, twój los jest tylko twój. widziałam miłość z obu stron. Znam dać, znam brać, a jednak wciąż w pamięci mglisty obraz mam. Naprawdę słabo miłość znam. Łzy i lęk i dumy smak, że kochasz krzyknąć chociaż raz. Sny i gry, jarmarku wrzask, to życie także znam. A dziś znajomi z tamtych lat wciąż mówią, że to już nie ja. Cóż, gdzie są zyski, szukaj strat, to życia zwykły smak. Poznałam życie jest, ale wciąż w pamięci mglisty obraz mam. Naprawdę słabo życie znam. To jeszcze dwa listy, właściwie fragment jednego. Pan Paweł, wyciągnę jedno zdanie, dobrze? Niech się pan na mnie nie gniewa, że to będzie to jedno czy dwa zdania. Pan pisze tak, że krótko, to nadzieja, to drugie życie to jest nadzieja. To wydanie drugie poprawione. To gdyby jej nie było, to byłaby pustka i brak alternatyw. I chciałbym teraz oddać głos pani Magdzie, która tak pisze. Słucham audycji o drugiej szansie i dzisiaj się dowiedziałam, że po 13 latach odchodzi ode mnie mąż. Chcę właśnie drugiej szansy i lepszego życia. I zastanawiam się, czy mnie też czeka druga szansa. Na razie jej nie widzę. Na horyzoncie tylko czarna dziura. W tej chwili nie potrafię sobie wyobrazić tego nowego życia. Mam nadzieję, że tak jak w przytaczanych przez pana i słuchaczy przykładach okaże się, że to nowe drugie życie będzie dobre dla nas obojga. No to proszę pozwolić, że wybiorę tutaj kilka słów, dobrze? W tej chwili i jeszcze na razie i jeszcze mam nadzieję. I serdecznie panią pozdrawiam. to jeszcze coś ważnego chciałem Państwu powiedzieć, a właściwie odczytać fragment listu pani Joanny. Jeszcze raz przemówi. Łatwiej pisać niż dzwonić czasami, prawda? Ja tak sobie myślę, że ja bym chyba nie zadzwonił do radia. Nigdy bym do głowy to nie przeszło. Naprawdę Państwa podziwiam niesamowicie. I rozumiem też, że łatwiej jest pisać niż mówić czasami. To tu jest tak. Myślę sobie teraz, że ja zawsze byłam niewidzialna. Uczestniczyłam po prostu w grze pozorów i wydawało mi się, że jestem ważna. Tymczasem choroba sprawiła, że zaczęłam obierać cebulę, warstwa po warstwie i stałam się naga i wtedy uświadomiłam sobie własną niewidzialność. I zaczęłam żyć prawdziwie, pisze pani Joanna.